Mondjad. Na, szívesen, odaért már Zatilla? Még nem. Ha majd odaér, akkor fölteszi a telefonodat, akkor de azért még lehet beszélgetni. Még te mit csinálsz, édesanyám? Rendezgetem a hocsiák a virágokat, amit már eddig behordtam. Menjek segíteni? De hogy kell segíteni, csak csináld a dolgodat. Ha, majd berakom én is a gépbe a ruhákat. Te beraktad? Be. Tata otthon van? Igen. Na, akkor segít kiterigetni. Én is azt gondoltam, hogy akkor egy olyan szép idő lesz, nem? Nagyon szép idő lett. Nem is. Én levágtam, hogy még két kakast. Mert az a kisebbek közül az egyik legnagyobb kakas állandóan marta kisebb kakasokat. És olyan kis vékony, azt nézett, hogy az visszaütött a régiekre. Tudod, olyan nagyon vékony a mellehúsa, és olyan csont van ki, vagy hogy mondjam, na. Értem. És akkor visszaütött a régiekre. Én úgy félhúzódtam már az előfogyóval, mert most már muszáj veled beszélgetnem. Hát, még ez csak egy adaga. Nem azt mondom, én úgy félhúzódtam az előfogyóval, hogy muszáj veled beszélgetnem. Mi húzódtál föl? Hát öreganyám söpröget itt. De tudod, hogy söpröget? Az összes fügefa levelet visszasöpje a fügefa alá, érted? Ami lehullik éjszaka. Na, olyan rakás van aztán. Igen. Akkor, na jó, na, ha söprögessen, hát mit a fasz érdekel. Akkor kiment, de nincs már a kapu előtt semmi. Elsöprögetette a semmit, aztán gondolt egyet, hogy továbbként lehessen. Fogta, eljött ide a bukszus alá, ide bepotyogott a szilvafának a levele, még a bukszusnak a lehúzlele, és akkor azt kisöprögette, kérem, és akkor szép, lassan, óvatosan, tudod, olyan gyámútalanul, de csinál. Hát az Attilának menj ki, nézem, mi van. Hát öreganyám, de én most söprögettem össze minden szentek előtt megint, érted? Jó, van, csak becsaptam a fűbe azt a kis apró kis szal leveleket, az be van fejezve. Hát majd egyszer, mikor kijön minden, akkor majd össz. Ő kiszedegette, és azt söprögette végig. Hát muszáj neki mozogni. Nem? Nem. Muszáj neki kint az utcán lenni, hogy valaki megsajnálja. Ja, az is lehet. Biztos Isten, mert tegnap a Fegyi bátyával beszélgették, hogy 33 ezer dinárba kerül most már egy kötekfa. Mikor megkapta a pénzt, és meg lett neki véve az a két kötek, és mondtam, hogy vegyen még, hogy biztos elég legyen, azt mondta már ő neki, ez se kell, mert úgyse éri meg. Na, hogy mit szólsz neki? De úgy félhúzta az idegeimet. De nem kezdem mérgelülni, lányom, mert nincs neki semmi más gondja, ilyeneket hogy hívják. Nem az a baj, hanem kimén az utcára, és azt csinálja, ami megvan csinálni, és újra. De te is tudsz, hogy azt, ami el van rendezve, abba is szart találni, nem? Hát biztos, hogy lehet. Mindenben megtalálhatod a szart, nem? De. Tudsz te is, hogyha én összesöprögetek, biztos találnál utánam lemaradott valamit, vagy valami, nem? Hát, különösen, hogy így potyogva levél, mint most. Hát, azért mondom. Mindig lehet találni a másik után valamit, nem? De akkor mit baszogat? Mi külni kell csinálni, anya? Vonatkozik. Nem? Én nem tudom, mi baja van. Azt, mikor szólok neki, akkor visszafáldul, és olyan jó hangosan, mint... És jó megmagyarázza én nekem, hogy hogy beszélhetek én így ül vele. Mondom, most akkor csak hallgasson, azt menjen befelé a szobájába. Nem kell neki szólni semmit, hogy el onnan menni, és mintha nem is látnád, az akciája hagy. Igen, úgy kikészített, mikor azt mondta, hogy a kislány meghalt, hogy az nem igaz. Én azóta olyan ideges vagyok rá, annyira, annyira benne van az ideg, hogy azt csatna. De hogyha még már látod, milyen életre való. De mikor azt mondta a bimboszorkány. Hát. És akkor megkérdeztem, hogy miért mondta azt. Hát azért már sose jöttél haza időbe. Na most hát. Mit szólsz neki? Te árulni voltál, nem a kislánynál voltál. A bolond öreg asszony, ugye? Hát nem tudom, hogy mondjak rá. Mondjál valamit. Hallgatom. Hát unatkozik, azt akkor minden fantáziát kitalál. Hát azt nem mondhatsz róla vagy rája. Nem fantáziázik? Nem tudom, mit csinál, de már nagyon. Hát Hát ezért jobb, hogyha nem vagyok itthon anyám. Hát, azt nézett, hogy nyolcszal körülött el egy gyorsak, nem fölidegesített. De megvárja, hogy jöjjek kibe, vagy megyek kibe, az akkor magyarázza a dolgokat, anya. Ha bent van, akkor is képes kijönni, hogyha kimegyek. Érted? Értem. A legutálatosabb fajta. De tudtam ezt eddig is mondani, anyám. Hát, már egy néhány éve vele vagy. Ismerheted. Átok fajzatját. Szerintem majdnem sokára odaér az Attila. Abba is szerintem egy egész ilyen, mi a csoda zsákot, meg paréválmázőt, de hogy legyen zűdem ott, hogyha nem segít majd szombaton, akkor hadd legyen több zűdem. Azt. Jó, jó. Tegyem, nem egy dolgodban mond. Hát jó, van, nincs annyira dolgom, de mondom, azért csinálgatom ezt azt, hogy... Tudom. Nem hiányzok. Hát mindig telefonálsz, akkor hogy hiányozhatnál? Na, mondom, hát, ha hiányzok. Csak csináljad a dolgodat, én is csinálom a dolgomat. Úgyhogy. Hát, csinálgatom én is. Édesapád segít, lépten nyomon itt van velem, úgyhogy bármit csinálok, mi segít nekem. Akkor most jó, te neked is egy kicsit van, aki segít. Így van, van segítségem. Na, hát akkor az jó. Na jó, leteszem akkor. Na, szédesanyám, akkor. Szia.